Unha lingua tan ameaçada como o galego non pode sobreviver senón apoiándose nas demais formas do sistema. Quer dizer, reintegrándose no complexo luso galaico do cual xenéticamente forma parte. O galego, ou é galego portugués, ou é galego castelán. Unha concordia ortográfica, cando menos, é unha intelixencia no son das formas lingüísticas que integrarían, sen prexuízo das peculiaridades do galego, o vehículo xeral de comunicación serían indispensáveis. Deste xeito, seríamos o que somos, voltaríamos a ser o que fomos, o romance máis occidental, non esnaquizado en dous anacos isolados, senón reintegrado nunha unidade sistemática que non exclui a autonomía normativa. Alguns demagogos queren manter este estado de alienación e rexeitan como artificiosas as formas restauradas. Conmovedora homenaxe de ignorancia ou fanatismo ao mito do galego popular, senón se trata de unha maquiavélica manobra encamiñada a facer imposible a supervivencia do galego.